Zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o pierwszym powyborczym przemówieniu nowego prezydenta Francji Emmanuela Macrona, Białymstoku sparaliżowanym przez wielką ulewę, a także o wodzie, która po awarii wraca do kranów w mieszkaniach wrocławian. Przed Luwrem euforia, to właśnie tam sympatycy Emmanuela Macrona świętują jego sukces wyborczy. To zwycięstwo demokracji, to wspaniałe. Razem z moimi dziećmi jesteśmy bardzo szczęśliwi. To dla nas ważne. Mam 39 lat, Emmanuel Macron też ma 39 lat. Mamy dość starych twarzy w polityce. Jestem bardzo szczęśliwa, że Emmanuel Macron wygrał, bo to kandydat całej Republiki. Niech żyje Macron, niech żyje Francja. Vive la République! Ona gagne! Ona gagne! Centrysta zwyciężył w prezydenckiej dogrywce, uzyskał według sondażowych danych 65-66% głosów. Liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen 34-35%. W pierwszym powyborczym przemówieniu Macron podziękował Francuzom za odniesione zwycięstwo. Zapewnił, że włoży całą energię w to, by być godnym zaufania, jakie otrzymał. Przyznał też, że jest świadom gniewu, wątpliwości i niepokoju, jaki wyrazili Francuzi podczas wyborów. I zapowiedział, że będzie walczył z podziałami w społeczeństwie, które niszczą Francję. Powiedział także ponowne zacieśnianie więzów między Europą a narodami, które ją tworzą. Dodał, że Francja będzie w pierwszym szeregu walki z terroryzmem, zarówno u siebie, jak i za granicą. Teraz głos ekspertów. W wyniku wyborów prezydenckich we Francji nastąpiła zmiana generacyjna. Po raz pierwszy Francja ma tak młodego prezydenta, mówiła w radiowej jedynce profesor Małgorzata Molenda-Zdziech z SGH. Nie pełnił żadnej funkcji w administracji rządowej i nie było to jego główne zajęcie. On ma za sobą doświadczenia w pracy w sektorze prywatnym, w bankowym, z sukcesem. Ma za sobą właśnie też dwuletni czas, kiedy pełnił funkcję, był ministrem gospodarki. Także ma też to doświadczenie polityczne. Jest zwolennikiem zdecydowanym Unii Europejskiej. Ma też pewną wizję silnej Francji w silnej Unii Europejskiej. Piotr Kamiński, dziennikarz od lat mieszkający w Paryżu, powiedział w PR24, że po zwycięstwie Emmanuela Macrona Francja zaczyna się zastanawiać, jak będą przebiegały wybory parlamentarne i jaki będzie ich wynik. Macron stanął do tych wyborów nie mając tak naprawdę ukonstytuowanej, zorganizowanej i obecnej w całej Francji partii politycznej. Ona jest partią tylko z formalnego, legalnego punktu widzenia. Ale teraz twierdzą, że wystawią kandydatów absolutnie we wszystkich obwodach. Przypuszczam, że tak będzie. Wybory parlamentarne we Francji odbędą się już w czerwcu. I jeszcze jedna informacja związana ze zwycięstwem Emmanuela Macrona. Na rynkach azjatyckich europejska wspólna waluta umocniła się wobec dolara. Białystok sparaliżowany przez ulewę. Większość skrzyżowań jest nieprzejezdna. Policja apeluje, by nie wyjeżdżać z domów. Wielu kierowców już uszkodziło swoje samochody. Do tego tematu wrócimy za godzinę. Powoli wraca woda do kranów w mieszkaniach we Wrocławiu. Kilka godzin temu doszło do awarii. Przy ulicy Komuny Paryskiej pękła rura. Problemy pojawiły się praktycznie w całym mieście. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji informuje, że uszkodzona magistrala jest wyłączona. Trwa przywracanie właściwego ciśnienia wody, mówi rzecznik spółki Tomasz Jankowski. Aby ograniczyć wypływ wody z uszkodzonego fragmentu magistrali, w czasie usuwania awarii mieszkańcy budynków położonych najbliżej tego miejsca będą musieli liczyć się z dłuższą przerwą w dostawie wody. Utrudnienia dla kierowców w rejonie awarii mogą potrwać jeszcze przez kilka dni. 150 lat temu urodził się Władysław Reymont i z tej okazji otwarto w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie wystawę poświęconą twórczości noblisty. Można na niej zobaczyć m.in. kilkadziesiąt wydań jego powieści, mówi autor ekspozycji Zbigniew Stań. Wydania chłopów tutaj są prezentowane w 18 językach. Publikacje przedwojenne, powojenne o Reymoncie, o chłopach. Wydania tygodników z czasów Reymonta. Część ekspozycji jest poświęcona również realizacji filmu Chłopi. Film realizowano częściowo w Lipca, częściowo we Pszczonowie. Ja również tam statystowałem, zdołałem zebrać sporo pamiątek. Część można tu obejrzeć. Wystawa będzie otwarta tylko do 12 maja. To był serwis Trójki. Jutro na zmianę chmury, słońce i przelotne opady. 7-9 stopni na północnym zachodzie, 9-12 w centrum, 15 na południowym wschodzie. Na północy i wschodzie okresami porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafał Rogiński i Genowefa Lenarci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemilani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Autopromocja. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 5 minut po 22:00 zapraszamy na Minimax. To będzie gęsta audycja dzisiaj, różnorodne treści słowne i muzyczne, no ale czy ona kiedykolwiek taka nie była w ostatnich latach? Będzie przydatny Państwu numer telefonu 2 2 7 3, telefon do Grzegorza, i adres internetowy do mnie na mój ekran minimax@polskieradio.pl. I od razu pierwsza moja prośba do Państwa, jeżeli mają Państwo gdzieś w pobliżu, w posiadaniu urządzenie połączone z siecią, zdolne do wysłania listu internetowego, to bardzo proszę, aby Państwo wysłali taki liścik mały pod adresem minimaxowym, minimax@polskieradio.pl, i w temacie tego listu internetowego wpisali tytuł swojego najważniejszego, ulubionego, najważniejszego utworu zespołu Nick Cave and the Bad Seeds. Jest nagroda w tej zabawie, ona jest jedna tylko, ale bardzo ładna, zgrabna. Gdyby Państwo mieli ochotę, bardzo proszę. No a teraz pierwsza informacja muzyczna. To bardzo dla mnie przyjemna informacja, że oto po sporej przerwie dał o sobie znać amerykański zespół The War on Drugs. There is no fear alone, but To amerykański zespół The War on Drugs, który, jak Państwo wiedzą, nie ma nic wspólnego z hip-hopem albo metalem. To bardzo łagodna grupa muzyczna. Kilka lat minęło od poprzedniej doskonałej płyty i wreszcie jest coś nowego. Singielek wydany na tegoroczny Record Store Day. Myślę, że to zapowiedź nowego albumu, bo oni mają kontrakt z poważną wytwórnią Atlantic i tam co najmniej dwa albumy powinny się ukazać i to chyba pora, aby pierwszy z nich pojawił się. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. W sprawie koncertów i biletów dzisiaj mamy dla Państwa nieco propozycji. Pierwsza z nich dotyczy Wojtka Mazolewskiego i jego projektu Chaos pełen idei. To, jak Państwo wiedzą, płyta pełna gości z całego polskiego rockowego świata. Od 20 kwietnia także trasa koncertowa. Dzisiaj przystanek tej trasy w Warszawie, w Trójce, w naszej sali koncertowej. Mam nadzieję, że Państwo słyszeli. Świetny koncert o 19:00. Na pewno dłuższy niż to, co było na antenie, więc można będzie jeszcze do niego wracać, a ta trasa będzie kontynuowana w tym tygodniu, jej wielki finał w nadchodzący weekend. 12 maja Wojtek Mazolewski, Chaos pełen idei, jego zespół, a także gościnnie John Porter, Ania Rusowicz, Wojtek Waglewski, Justyna Święs i Piotr Zioła wystąpią w klubie muzycznym B17 w Poznaniu. Mamy dla Państwa 5 dwuosobowych zaproszeń na to wydarzenie w Poznaniu. W piątek Wojtek Mazolewski. W tej sprawie telefon do Grzegorza Zembrowskiego. 2 2 i 7 3. Wracając do muzyki z płyt, kolejna dobra informacja to nowy album brytyjskiej grupy Slow Dive, zapowiadany takim bardzo sympatycznym nagraniem już przez Piotra Kaczkowskiego. Slow Dive, zespół, który działał w latach 90. najbardziej aktywnie. Być może pamiętają Państwo płytę pod oryginalnym, jak na Wielką Brytanię, tytułem Suwlaki. Byli niedawno, 3 lata temu na Offest Festiwalu w Katowicach, no a teraz ukazał się nowy album bez tytułu, po prostu Slow Dive. A na tym albumie, tak jak to zespół ma w zwyczaju, troszkę łagodnie, troszkę bardziej energicznie, a czasami i to, i to. To Slow Dive, jeden wyraz, brytyjski zespół, działający od prawie 30 lat, ale z długą, bardzo długą przerwą. Teraz album bez tytułu, tak jakby zaczynali jakieś nowe życie, no bo zwykle to pierwszy album nowej grupy właśnie bez tytułu jest wydawany. Slow Dive. Płyta trochę łagodna, trochę energiczna, a czasami tak i tak. Wejściówki na koncert Wojtka Mazolewskiego w Poznaniu jeszcze są przydzielane, to widzę przez nasze dwie szyby. W sprawie Nicka Cave'a i Państwa ulubionego nagrania poproszę listy internetowe. Widzę już, że będzie losowanie w sprawie tej jednej, ale ciekawej nagrody. I bardzo proszę, aby ten ulubiony tytuł był pomieszczony w temacie maila, nie we wnętrzu, bo tam nie zaglądam, nie mam tyle czasu, tylko w temacie maila koniecznie ten ulubiony tytuł utworu Nicka Cave'a. No to teraz chwil kilka zajmiemy Państwa uwagę muzyką najczęściej chyba, tak myślę, słuchaną w ten weekend. Przy czym ta muzyka nie jest przez Państwa i inne osoby słuchana ani z płyty, ani przez radio, ani z telefonu, ani w sali koncertowej. No to gdzie w takim razie? Ta muzyka jest słuchana w kinie. Listen to Fleetwood Mac i The Chain to jeden z tych utworów prawdopodobnie najczęściej słuchanych w ten weekend. Gdzie? W sali kinowej. Każdy, kto wybrał się na popularny, jak słyszę, film Strażnicy Galaktyki 2, słucha takich piosenek, jeżeli w ogóle słyszy muzykę, no bo w filmie często tak bywa, że widz pochłonięty akcją i efektami dźwiękowymi muzyki prawie nie słyszy. Dopiero z płyty, z soundtracku dowiaduje się potem. To tam były takie piosenki? A no właśnie. Jako osoba zajęta głównie słuchaniem muzyki, w kinie bywam rzadko i to po długim namyśle. No ale tak na pierwszy rzut oka domyślam się, że film Strażnicy Galaktyki 2 to historia, która dzieje się gdzieś w przyszłości, to w jakichś kosmicznych przestrzeniach. I zastanawiam się, i nie mogę tego wymyśleć, i mam nadzieję, że Państwo mi w jakimś liście internetowym doniosą i podpowiedzą, co te stare piosenki z lat 70. i 80. robią w takim nowym filmie. No to to jakiś kosmiczny klimacik był jednak w nagraniu, to może nie przypadkiem. No gdyby Państwo widzieli film, bardzo proszę o krótką opinię. Co te stare piosenki robią w takim nowoczesnym, kosmicznym filmie? No chyba, że ta galaktyka jakaś bardzo umowna jest, ale tego to ja niestety nie wiem. Wracamy do naszych zaproszeń. Wojtek Mazolewski w Poznaniu. 12 maja już rozdane. To kolejny koncert. Chaos pełen idei odbędzie się w sobotę 13 maja w Filharmonii Zielonogórskiej, w Zielonej Górze oczywiście. Gościnnie na tym koncercie John Porter, Misia Furtak, Piotr Zioła, Justyna Święs. 5 dwuosobowych zaproszeń na to wydarzenie w rękach Grzegorza Zembrowskiego. Telefon do niego 2 2 7 3. Wracając do nagrania grupy Electric Light Orchestra, pamiętają Państwo, 12 lipca w Dolinie Charlotte na festiwalu Legend Rocka The Orchestra, złożona z byłych członków tej formacji, Electric Light Orchestra, wykona przeboje zespołu w najlepszej możliwej i osiągalnej wersji. No taki, myślę sobie, wesoły letni koncert na rozpoczęcie tego festiwalu. A następnego dnia, 13 lipca, wieczorem w pięknych okolicznościach przyrody, co by Państwo powiedzieli na to, gdyby koncert rozpoczął się od występu znanego, dobrego polskiego zespołu, w którym wokalista gra na gitarze basowej. To break. I did not look good in red from my place. I can finally see how much of the shame I call myself was me, and what was left behind. Właśnie. To jeszcze nie jest wszystko zdecydowane, dopięte. Proszę mnie nie trzymać za słowo zbyt zdecydowanie, ale nie można sobie pomarzyć. Taki koncert letni, plenerowy, 13 lipca nad morzem między Słupskiem a Ustką. Najpierw znany polski zespół na literkę R, w którym to zespole lider śpiewa i gra na gitarze basowej, a potem zespół światowy na 3 litery, ale pierwsza nie jest Y, tylko A, jak Anderson, a druga R, jak Rabin, a trzecia W, jak Wakeman. 13 lipca. No, gdyby to się wszystko udało spiąć ładnie, to jesteśmy gotowi wysłać tam stosowną delegację Minimaxu, aby to wszystko należycie przeżyła. Na razie informacja następująca. Wojtek Mazolewski w Zielonej Górze 13 maja już rozdany. I ostatni chyba koncert na tej trasie, albo jeden z ostatnich, niedziela 14 maja, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku. roku. Wojtek Mazolewski, Chaos pełen idei. Gościnnie śpiewać będą John Porter, Ania Rusowicz, Justyna Święs i Piotr Zioła. 5 dwuosobowych wejściówek znów w dłoniach Grzegorza Zembrowskiego. Telefon w tej sprawie. Teraz 2 dwójki i 7 trójek. Natomiast kolejna koncertowa informacja dla Państwa jest taka, że w tym tygodniu, no za 3 dni, swoją środkowoeuropejską trasę rozpoczyna chicagowski zespół The Steepwater Band. To jest taka dobra, niezła, może niezbyt sławna, ale porządna grupa. Zaczynali jako klasyczne bluesowe trio, potem doszedł jeszcze drugi gitarzysta. No, grali na przykład wspólnie z Gaft Mule, czy innymi ważnymi amerykańskimi zespołami, takimi jak Lynyrd Skynyrd. I teraz przyjeżdżają na koncert do Polski, i to na całą serię koncertów, poczynając od 10 maja w Krośnie, a ostatni koncert z tej serii będzie aż 31 maja. A jak to brzmi na scenie, na estradzie? No, proszę posłuchać. To jest zespół z Chicago, który nazywa się The Steepwater Band. Zaczynali od bluesowych standardów i ciągle jeszcze takie standardy grają, ale to już jest tak, że ukłon w stronę bluesa brytyjskiego, przepuszczonego przez filtr współczesnego rocka. Za 3 dni przyjeżdżają do Europy, będą grać koncerty w Polsce, w Czechach, na Słowacji, a w Polsce tych koncertów najwięcej. Kolejno 10 maja w Krośnie, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza. 11 maja Ostrów Wielkopolski. 12 maja Chorzów, MDK Batory. 14 maja Dobromierz, Dobro Blues Festival. 16 maja Olsztyn. 17 maja Elbląg. 18 Białystok. 19 Poznań. 20 Gorzów Wielkopolski. 27 maja Domecko. 28 Łódź. 29 Toruń. 30 maja Warszawa i wreszcie 31 maja Mikołów, koncerty The Steepwater Band. Gdyby Państwo byli zainteresowani na przykład koncertami w Krośnie 10 maja, albo w Ostrowie Wielkopolskim 11 maja, albo w Chorzowie 12 maja, to w tej sprawie poproszę o list internetowy ze stosowną informacją w temacie tego listu, tego maila. Proszę tam napisać The Steepwater Band i odpowiednio Krosno, albo Ostrów, albo Chorzów Wielkopolski. Kontynuując informacje koncertowe, także za kilka dni, chyba za 3, swoją europejską trasę koncertową rozpoczyna Beth Hart. Boom, boom, boom. I want your love. To Beth Hart, 45 lat, świetny wiek dla wokalistki bluesowo-rockowej. Kiedyś wokalistka po przejściach, teraz gwiazda. W październiku ubiegłego roku nowy album Fire on the Floor. Potem długa, potężna, wspaniała trasa koncertowa, Wielka Brytania, Francja w ubiegłym roku, potem troszkę przerwy. Od marca znów na trasie w Stanach Zjednoczonych, potem Australia, Azja, a od 12 maja Beth Hart ponownie w Europie. Niemcy, Dania, Holandia, Luksemburg i wreszcie Polska. Dwa koncerty, 16 lipca w Łodzi w klubie Wytwórnia i 18 lipca w Katowicach Miasto Ogrodów. Ten drugi koncert już wyprzedany, ten pierwszy jeszcze chyba ostatnie bilety. Gdyby Państwo byli zainteresowani, proszę o tym pomyśleć. The Steepwater Band, są zgłoszenia, będzie zatem losowanie i to prawdopodobnie po audycji dopiero, a więc informacje stosowne dla Państwa nadejdą pocztą jutro około południa. A co jeszcze zdążymy zagrać przed 23? Fragment nowej płyty zespołu Penguin Cafe.